sana sultanım. Ne mübarektir adın, hayrandır erkek kadın. Selam ise muradın, selam sana sultanım. Selam ise muradın, selam sana sultanım. Selam, selam, selam, selam, selam sana sultanım. Selam sana sultanım. Selam sana sultanım. Zülüf zülüf tel verir, seherlerde yel verir. Diller ne güzel verir. Selam sana sultanım. Diller ne güzel verir. Selam sana sultanım. Selam, selam, selam, selam, selam sana sultanım. Selam sana sultanım. Allah neler vaat eder, bilmeyenler zar eder. Selam sana sultanım. Bülbül gül gül dolaşır, en güzel aşkı taşır. Tasidreden ulaşır. Selam sana sultanım. Tasidreden ulaşır. Selam sana sultanım. Selam, selam, selam, selam, selam sana sultanım. Selam sana sultanım. Düşer yola bacılar, iner hasret acılar. Götür selam sana sultanım. İsmin verir dile has, Necati ne dese az. Gitmektedir bahar yaz. Selam sana sultanım. Gitmektedir bahar yaz. Selam sana sultanım. Selam, selam, selam, selam, selam sana sultanım. Selam sana.